NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Hele goedemiddag, komend uur in Nieuws & Co. De 12-jarige Mohammed uit Delft won de nationale voorleeswedstrijd. Ik spreek hem zo dadelijk. En we gaan het hebben over Shell natuurlijk. Het bedrijf moet van de rechter veel meer doen om klimaatverandering tegen te gaan. Een uitspraak die tot grote vreugde leidt bij klimaatactivisten. Ik spreek zo een van de 17.000 burgers die zich aansloten bij de rechtszaak van Milieudefensie. Al meer over Shell in het NOS-journaal. Katrien Straatman. Want die moet de CO2-uitstoot fors verminderen, oordeelt de rechter in een zaak die is aangespannen door een aantal milieuorganisaties en 17.000 burgers. De uitstoot moet uiterlijk in 2030 met 45% zijn teruggedrongen ten opzichte van het niveau van 2019. Volgens de rechter moet het olieconcern het zijne doen om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering. De uitspraak kan aanleiding zijn voor nieuwe rechtszaken tegen bedrijven met een hoge CO2-uitstoot, zowel in Nederland als in het buitenland. Shell kan nog in beroep tegen de uitspraak van de rechter. Het kabinet gaat sneller versoepelen. Vanaf zaterdag 5 juni mag er weer meer, heeft demissionair minister De Jonge vanmiddag bekendgemaakt. Vrijdag is er een persconferentie. Maar verslaggever Wilma Borgman weet al in grote lijnen wat er wordt aangekondigd. Waar het op neerkomt is dat vanaf zaterdag 5 juni, dus volgende week zaterdag, de restaurants en cafés weer opengaan. Musea en andere wat dan heet doorstroomlocaties, dus theaters en bioscopen weer open. En je mag thuis meer mensen ontvangen van 2 naar 4. En er komen meer mogelijkheden om te sporten. Eerder ging het kabinet nog uit van nieuwe versoepelingen per 9 juni. Vanaf volgend jaar gaat er meer geld naar de sociale advocatuur, die mensen ondersteunt die niet zelf een advocaat kunnen betalen. Demissionair minister Dekker heeft gezegd dat hij een motie daarover van PvdA en GroenLinks wil gaan uitvoeren. Hoeveel geld er extra wordt vrijgemaakt, moet in de formatie worden besproken. Het aantal ziekenhuisopnamen in verband met corona blijft dalen. Er liggen nu 1618 besmette mensen in het ziekenhuis en dat zijn er 63 minder dan gisteren. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 2794 nieuwe coronagevallen gemeld. En na ongeveer 150.000 prikken met het Janssen-vaccin in Nederland heeft bijwerkingscentrum Lareb niet één melding ontvangen van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Die bijwerking werd in de bijsluiter van het vaccin opgenomen nadat er in de Verenigde Staten enkele meldingen van waren gedaan. Duizenden Nederlanders zijn afgelopen week in een valse sms getrapt, waardoor er kwaadaardige software op hun telefoon kwam te staan. De software kan sms'jes versturen zonder dat de gebruiker het weet en zo persoonsgegevens stelen en meekijken in bank-apps. In de berichten staat dat er een pakket onderweg is en de status daarvan kan worden opgevraagd via een link. Het lijkt alleen mensen met een Android-telefoon te raken. De politie ziet ook dat de kwaadaardige software zich snel verspreidt en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. Bondscoach Frank de Boer hoopt met de selectie die hij vandaag bekend heeft gemaakt het EK te winnen. Dat zei hij vanmiddag op een persconferentie. De Boer voegde er wel aan toe dat in de loop van het toernooi moet blijken of die doelstelling reëel is. Volgens de bondscoach was het samenstellen van de selectie een hele klus. Er zitten heel veel spelers, of best wel een paar spelers, ja, dat het een hele moeilijke keuze was. En die er ook zomaar bij hadden kunnen zitten. Maar uiteindelijk moet je keuzes maken. En voor ons gevoel, en daar hebben we... ja, lang over vergaderd. Uiteindelijk zijn het deze 26 geworden. Jurriën Timber, Cody Gakpo en Quincy Promes en Wout Weghorst zijn de verrassingen in de selectie. Door de keuze voor de 19-jarige Timber en de eveneens 19-jarige Ryan Gravenberg is er ook een primeur. Nooit eerder maakten twee tieners deel uit van de toernooiselectie van Oranje. Het weer nog. De regen trekt vanavond langzaam naar het oosten weg. Morgen vallen er vooral in de ochtend nog een paar buitjes. In de middag meer zon en iets warmer dan vandaag met 17 graden in het zuiden. Vanaf vrijdag droger en warmer. En op de weg, hoe zou het daar zijn? Bianca Damink, goedemiddag. Goedemiddag. Er staat bijna 200 kilometer file. De meeste vertraging is er in Noord-Holland en op de wegen rond Rotterdam. Je staat bijvoorbeeld vast op de A15 van Europoort naar Gorkum tussen Rotterdam-Charloos en Alblasserdam. Door een pechgeval heb je 20 minuten oponthoud daar. Er zijn 2 rijstroken dicht. De A7 in Noord-Holland is wel weer vrij van Horen naar Zaanstad na een ongeluk bij Purmerend Noord. Je hebt daar nog zo'n 20 minuten oponthoud. Wat ook opvalt is wat drukte rond Arnhem. Op de A325 van Nijmegen naar Arnhem staat het behoorlijk vast tussen knooppunt Ressen en het Gelredome. Na een aanrijding is de vertraging opgelopen tot 40 minuten. De A12 is wel weer vrij van de Duitse grens naar Arnhem na een ongeluk bij Duiven. Daar is het oponthoud nog 10 minuten. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. In de BNNVARA-serie Thuisfront volgen we een groep militairen naar terugkeer van hun missie. Is hij betrokken geweest bij een vuurincident waar nog steeds een onderzoek naar loopt? Een tragische gebeurtenis legt oude wonden bloot en laat zien dat de oorlog nog in hun hoofd zit. Wat wij daar hebben meegemaakt, dat kunnen alleen wij begrijpen. Stream alle afleveringen van Thuisfront, nu op NPO+. Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. Wim, goed nieuws. Dat pand is helemaal van jou. Wat? Maar ik heb nog geen handtekening gezet. Zet maar een vinkje op mijn iPad, dan komt het vast goed. Heb je hem? Vast goed. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55-inch C16 4K OLED-tv. Met 100 euro retour en expert cadeaukaart. Bij expert. NPO Radio 1. NOS NTR. We gaan gelijk naar de Giro, want er is een spannende slotfase gaande. Sebas. De Giro staat op zijn kop en dat hadden we met z'n allen niet meer verwacht. Maar aan het einde van de 17e etappe die bergop finisht in Zega di Ala. Dat is een klim van eerste categorie. Verliest Egan Bernal, de Colombiaan, die de leiding had in het klassement. Heeft nog in het klassement. Verliest hij de greep op de Ronde van Italië. Kan hij niet mee met een tempoversnelling van Simon Yates, de Brit. De Brit die eergisteren in de regen op weg naar Cortina d'Ampezzo ruim 2 minuten verloor. Bernal had tot nu toe de Ronde van Italië in een ijzeren wurggreep. Hij had alles onder controle. Ook vandaag in deze etappe. Met tal van ploeggenoten om hem heen. En dan plots op 3 kilometer voor het einde van deze etappe, waarvan de winnaar nog niet binnen is, is hij in één keer dat contact met Yates kwijt. Is het een hongerklop? Heeft hij last van zijn rug? Of heeft hij eergisteren in die hele slechte omstandigheden een koutje gevat? We weten het niet. Alleen Bernal weet hoe het zit. Helemaal vooraan is het nog een strijd in de laatste 300 meter... om de ritzegen tussen de Ier Dan Martin en de Portugees João Almeida. Almeida is op komst. Martin moet nog 300 meter rijden. En dan is hij bij de finishstreep. Hij doet niet mee in het klassement om de eerbeste plekken. Dan Martin rijdt hier echt om de ritzegen. Won al eens 2 keer zelfs een rit in de Tour. Won ook al 2 ritten in de Ronde van Spanje. En lijkt nu deze 17e etappe in de Ronde van Italië te gaan winnen. En gaat zo toetreden dus tot het rijtje van renners die in alle 3 de grote ronde een ritzege hebben behaald. Maar belangrijker is, hoeveel tijd gaat Yates terugpakken, Simon Yates terugpakken op Egan Bernal. De Ronde van Italië duurt nog tot en met zondag en is in 1 keer weer open. Dan Martin, hij slaagt in zijn missie. Gaat nu over de streep heen met de armen wijd. Heeft nu in alle 3 de grote rondes een etappe gewonnen. Hij wint de 17e etappe in Zega di Ala. João Almeida, de Portugees, wiens Belgische ploeggenoot Evenepoel vandaag ten val is gekomen. En die is doorgereden, dat wel. Maar wel met een zeer pijnlijke linkerpols, is inmiddels ook binnen. En hier komt Simon Yates aangereden. En dan is het belangrijke moment daar. Hoeveel tijd gaat Yates terugpakken op Egan Bernal? Yates staat 4e in het klassement, is nu over de streep. De nummer 3 is al een tijdje geleden gelost. Dat is de Rus Vlasov. Voor hem lijkt deze Ronde van Italië een week te lang. En daar komt Bernal aangereden. Rijdt op dit moment in de laatste 300 meter. En heeft het geluk dat het nummer 2 uit het klassement bij hem zit. Damiano Caruso. Caruso, Bernal, Martinez. Dat is een ploeggenoot van de Colombiaan van Egan Bernal. En er zit er nog een Italiaan bij. Dat lijkt me Ulisi van UAE. En die gaat nu op kop oprijden. En dat doet hij denk ik voor zijn landgenoot, voor Caruso. Want het is geen ploeggenoot van hem. Geen enkel belang voor Ulissi, maar hij leidt Caruso en Bernal naar de finish. Maar mijn stopwatch staat al op 40 seconden. Yates gaat tijd terugpakken op Egan Bernal. We gaan richting de minuut. Bernal kan zelfs het tempo van Ulissi en Caruso niet meer bijhouden. En Egan Bernal verliest 52 seconden op de flanken van Sega Diala. Hij blijft leider in de ronde van Italië. Maar het is weer spannend met nog 4 etappes te gaan tot het einde van deze Giro. Fantastisch. Later meer, uiteraard, over wat het doet met het klassement. En natuurlijk gaan we het hebben over Shell. Medestanders van Milieudefensie gingen helemaal los na de uitspraak van de rechter in de zaak tegen Shell. En dat was ook in de rechtszaal te merken. Ik hoor buiten blije reacties. Dat was in vogelvlucht de uitspraak. Die werd vervolgens uitgedeeld. De rechtbank vindt dat Shell de uitstoot van CO2 sneller terug moet dringen. Lara Rensen. Nieuws & Co. We gaan naar onze verslaggever Mark-Robin Visser. Jij was buiten bij de rechtbank toen de rechter die uitspraak deed. En we hoorden al zojuist de blijdschap. Wat zag jij om je heen gebeuren daarbuiten? Nou ja, je hoorde het net, het was echt wel een ontlading. Er waren hier enkele tientallen supporters, mag je zeggen, van Milieudefensie. Een aantal van hen op de fiets helemaal vanuit Friesland hier naartoe komen fietsen. 220 kilometer om hier vanaf 3 uur die uitspraak aan te horen. Ze hadden een laptop meegenomen en wat versterking, zodat iedereen goed kon luisteren. En dit was nog maar een samenvatting overigens van het vonnis. Wat we hoorden, het duurde ongeveer een half uur. En je voelde gewoon dat die spanning opbouwde. Hè. Er werden eerst allemaal toelichtingen gegeven, maar ze zaten hier natuurlijk toch om vooral om te horen, gaat het nou wel of niet gebeuren wat Milieudefensie samen met al die andere organisaties heeft geëist? Nou ja, uiteindelijk ging dat dus gebeuren. En ik heb ook wat tranen gezien, ontlading op de gezichten van de mensen. Ze vielen elkaar in de armen en een enorme blijdschap was hier even vanmiddag op het plein voor de rechtbank in Den Haag. En ik geloof niet dat ik iets te veel zeg als ik zie dat deze uitspraak momenteel wereldnieuws is. Hè? Het wordt gezien als baanbrekend en historisch. Hoe motiveerde de rechtbank de uitspraak? Nou, het was natuurlijk een unieke zaak omdat er een bedrijf nu voor de rechter stond. Hè. Tot nu toe ging het toch vaak om overheden die gedaagd werden. Denk bijvoorbeeld aan de Urgenda-zaken. Dat was tegen overheden. Nu dus een bedrijf. De motivering. Shell is in essentie een Nederlands bedrijf. Het is de Royal Dutch Shell. Daar zitten wel 1100 vennootschappen onder, overal in de wereld. Maar die vennootschappen die worden aangestuurd vanuit Nederland door de Royal Dutch Shell. En daarom is het gewoon een zaak die hier in Nederland mag dienen. De groep Royal Dutch Shell heeft een resultaatverplichting, zoals de rechter dat zei, voor de groep zelf, dus alles wat er in die ondernemingen van Shell gebeurt. En daarnaast ook een inspanningsverplichting, dat is dus weer wat anders, ten aanzien van alle toeleveranciers van Shell. Dus alle bedrijven waar Shell weer mee zaken doet. Met andere woorden, volgens de rechter is Shell gewoon aan de beurt. En ze noemde daar ook een aantal normen bij die zijn opgesteld door het IPCC. Dat is een interlandelijk panel voor klimaatverandering. Die hebben normen samengesteld en daar zal Shell zich dus ook naar moeten voegen. Dat werd allemaal verwoord in een bevel. En ik vroeg aan de persrechter zojuist, dat is mevrouw Honé, Jeannette Honé, wat dat eigenlijk betekent, zo'n bevel. Een bevel betekent eigenlijk dat Shell is opgedragen om haar CO2-uitstoot in het jaar 2030 met 45% heeft teruggebracht. Het is gevorderd door Milieudefensie. Die heeft gevraagd om een bevel op te leggen aan Shell. En de rechtbank die gaat uit van hoe die vordering is ingestoken. En dat is dus een bevel en dat is nu toegewezen. Is dit voor Milieudefensie ook een handvat straks over een paar jaar als blijkt dat Shell zich hier niet aan houdt? Ja, het is nu opgelegd als bevel. Er is geen dwangsom aan verbonden. Dus het is nu, als Shell er niet aan voldoet, ja, dan zal Milieudefensie opnieuw naar de rechtbank moeten stappen. En dan zal er opnieuw een procedure moeten worden gestart. En ja, dan wordt bekeken, heeft Shell daar wel of niet aan voldaan aan dat bevel? Ik kan me voorstellen dat er een heleboel ondernemers in Nederland zich een hoedje geschrokken zijn van deze uitspraak. Want dit gaat alle ondernemingen in Nederland aan, toch eigenlijk? Nou, de rechtbank heeft gezegd, ook op Shell als bedrijf rust een verplichting om haar CO2-uitstoot terug te dringen. En de rechtbank heeft ook gezegd, dat geldt ook voor bedrijven. En dat kan dus ook betekenen dat dat voor andere bedrijven geldt. Als zij een grote CO2-uitstoot hebben en die niet terugbrengen. Is dit nu definitief? Wat gebeurt er nou als Shell niks doet, bijvoorbeeld? Nou, de rechtbank heeft het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard. En dat betekent dat het nu ingaat. Dus ook als er een hoger beroep zou worden gestart door Shell, dan betekent dat niet dat dit vonnis niet meer geldt. Dus het is nu, het geldt nu en Shell moet er nu aan gaan voldoen. Persrechter Jeannette Horné van de rechtbank in Den Haag was dat. Ik heb nu in de studio in Den Haag klimaatactivist Martine Doppen. Zij was een van de mede-eisers in de klimaatzaak tegen Shell. En fietste, u hoorde dat Mark Robin Visser al zeggen, met andere actievoerders van Friesland naar de rechtbank in Den Haag. Goedemiddag, mevrouw Doppen. Goedemiddag, dankjewel voor de uitnodiging. De rechter zei na afloop dat ze buiten mensen hoorden juichen. Wij hebben dat ook kunnen horen. Was u een van die mensen? Ja, absoluut. Ja, wat je net ook hoorde, was een ontzettende grote ontlading. We zijn zo ontzettend blij. Dit is echt een historisch moment. En we hebben het uitgegild. Ja, dus vandaar ook een beetje hees, denk ik. Ja, precies. En van de nacht niet slapen. Ah, kijk, want dat was van de spanning? Ja, het was echt. We hebben hier zo lang naartoe geleefd met zoveel mensen. En de mensen die op deze Shell-rechtbank hebben gewerkt, hebben zo ontzettend hard gewerkt. En ik heb dat van natuurlijk vanuit de zijlijn meegekregen. En ja, dit is echt precies wat we wilden. Wat we zien is dat ook alle buitenlandse media erover berichten en dat termen als historisch worden gebruikt, mijlpaal. Ja. Wat maakt u specifiek zo blij over dit vonnis? Waarom heeft u staan juichen buiten? Nou, het is voor het eerst dat het scenario van 1,5 graad is meegenomen. Dus Shell moet echt onder de 1,5 graad gaan blijven. Het is de eerste keer dat om een beleidsverandering... Shell moet onder 1,5 graad blijven. Als graad gaat over opwarming. Precies. En dat kan Shell niet in zijn eentje. Nee, zeker. Shell moet eraan bijdragen dat we onder 1,5 graad gaan blijven. Dus ze moeten 45% minder uit gaan stoten in 2030. En dat maakt dat ze dus nog aan het scenario kunnen bijdragen van 1,5 graad. En dat is nog nooit door een rechter op deze manier uitgesproken. Tot nu toe ging het over 2 graden. In de Urgenda-case en in Duitsland ook. Uh-huh. Dus dat is historisch. En dat een bedrijf dus voor de rechter wordt gesleept. En dat we dit dus winnen, dat is ook een heel echt ontzettend historisch. En daaraan heel veel andere rechtszaken nog volgen. Weten we en daar kijken we ontzettend naar uit. Ja, de rechter heeft gezegd, we leggen een bevel op. Shell moet komen tot de CO2-reductie. Shell is verplicht die uitstoot terug te dringen met 45% ten opzichte van 2019. Maar goed, we hoorden net ook dat het gaat om een bevel. Dus er is geen dwangsom bepaald. Ja. Dus moeten bijvoorbeeld Milieudefensie in de gaten houden of Shell zich hieraan houdt. En als het niet gebeurt, moet Milieudefensie opnieuw naar de rechter. Zeker, ja, en dat gaan we ook zeker doen. En dat is niet alleen Milieudefensie, maar heel veel andere mensen die achter deze zaak staan. Dus de ogen zijn nog steeds op Shell gericht, nog scherper. En het blijft een ontzettend grote strijd. Want het is een ontzettend groot en machtig bedrijf. En dat is zeker niet het einde, maar een ontzettend mooi, goed begin. En waarom heb je geholpen om Shell voor de rechter te slepen? Ik voel me heel erg betrokken bij de klimaatcrisis. Ik maak me heel erg veel zorgen over de toekomst. Maar ook vooral de slachtoffers die nu al vallen vanwege de klimaatcrisis. Het gaat me heel erg aan het hart. En dit is de manier om echt grootschalige verandering teweeg te brengen. Waar de overheid heel vaak nog zich richt op de burger, minder consumeren, minder vliegen, de verwarming een graadje minder. Als we het grote bedrijf Shell aanpakken, dan kunnen we dat in zo'n grote mate in één keer veranderen. Daar kan geen individuele consument tegen op. En wij vragen niet om gas of olie of fossiele brandstoffen. We vragen om warmte. En het enige wat we nu kunnen krijgen in deze markt is fossiele brandstoffen en daar warmte uit. En we willen dat anders. En als consument is dit en als burger is dit ons recht en onze plicht om Shell hierin mee te nemen. En dat is vandaag gelukt. Wat is de volgende stap in deze? Ik denk, er zijn nu sowieso al heel veel zaken die voorbereid zijn door andere organisaties. Niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk, Noorwegen. Dus dit is een heel goed startpunt en het belooft heel veel voor die zaken. De grootste vervuiler hier in Nederland is Tata Steel. Dus ik verwacht dat daar ook nog zeker zoiets soortgelijks tegen gestart wordt. Mm-hmm. En Shell natuurlijk heel goed in de gaten houden. En strijd blijven voeren, actie blijven voeren, ons laten zien, ons uit blijven spreken. Wat gaat u vanavond doen? Want u heeft amper geslapen, zegt u. Ja, u bent schor. Ja. Kan van Denk dat u het gaat vieren, of niet? Ja, we gaan zo nog even een biertje drinken. De rest die zitten hier al buiten in Den Haag op het terrasje. Dus ik schrijf daar zo nog even aan. Maar ik denk niet dat ik het heel lang volhoud. Nee. En nu nog terugfietsen, of niet? Of hoe gaat dat? We gaan met het terrein. Ah, oké. Okay. Nou, een goede reis en dank. Ja, veel dank. Dat u ons even te woord wilde staan. Klimaatactivist Martine Doppen was dat vanuit Den Haag. En zij is een van de mensen die dus mede-eiser was in de klimaatzaak tegen Shell. Wij gaan naar de verkeersinformatie. Bianca Damink. Er staan vooral veel files die tussen de 5 en 10 minuten vertraging veroorzaken. En wat meer oponthoud is er op de A15 van Europoort naar Gorkum. Want tussen Rotterdam-Charloos en Alblasserdam staat 14 kilometer file. Vertraging daar is 20 minuten en dat komt door opruimwerkzaamheden. Er stond een vrachtwagen met pech en er zijn nog 2 rijstroken dicht. Er is nog een beetje varen in de mist, want ruim 1 miljoen coronavaccinaties zijn nog niet geregistreerd in het centrale register van het RIVM. Dat zijn de laatste cijfers van de organisatie zelf. Volgens het RIVM komt de achterstand doordat zorginstellingen en huisartsen nog niet alle gezette prikken hebben doorgegeven. En verschillende oudere organisaties willen dat de buurthuizen weer helemaal open gaan. Volgens KBO in Brabant zijn de meeste ouderen gevaccineerd en willen ze meer vrijheden om elkaar te kunnen ontmoeten. En ze vinden bijvoorbeeld raar dat bibliotheken wel open mogen, maar dat het kabinet niets heeft gezegd over buurthuizen. En nog even naar de Giro en dus naar Sebastian Timmerman. Want we hoorden net van jou op de zender in de opening van dit programma die spannende finish, Sebas. En jij weet inmiddels wat het betekent, hè, voor het klassement. Egan Bernal behoudt de leiding, maar leidt dus wel tijdverlies. Want had het moeilijk aan het einde van deze 17e etappe. Heeft 2:21 op de Italiaan Caruso en 3:23 op de Brit Simon Yates. Dat is nog altijd een hele hoop tijd. Maar er moet vrijdag en zaterdag nog flink geklommen worden. En zondag is de afsluitende tijdrit. En Bernal had het vandaag dus echt serieus moeilijk. De rechters in het MH17-proces wilden de wrakstukken met eigen ogen zien. Zelf de inslaggaten in het aluminium beoordelen. Ze waren nog niet in Gilserijen geweest, waar de reconstructie van het neergeschoten vliegtuig staat. En vandaag werd daarom de zitting van het proces verplaatst naar de luchtmachtbasis. Voor een schouw. Verslaggever Matthijs van der Wiel ging ook mee. Vanwege de bijzondere locatie van vandaag en het bijzondere karakter begint deze zitting hier in een tent. Opening van de zitting. Net naast de shelter, een klein hangar. En zijn de aanwezigen die op een reguliere zitting een toga dragen, vandaag aanwezig zonder toga. De schouw vindt plaats op verzoek van het Openbaar Ministerie. Ja, wij hebben vanaf de eerste start van de zitting gevraagd aan de rechtbank om deze schouw te doen. Want wij denken dat het belangrijk is dat ze met eigen ogen dit kunnen zien. Dichtna van Boetselaar van het OM. In het dossier zitten heel veel foto's. En bij die foto's er liggen zelfs ook van die meetlatjes onder van om te weten van hoe groot het is. Maar toch, als je dan zelf hier bent, dan denk je, echt zo groot? Het is toch, doet net iets anders weer. En dat betekent dat de rechtbank zich nu naar de shelter zal begeven. En dan is het zover. De deuren van de shelter worden opengeschoven. En daar staat hij, die reconstructie van het voorste deel van het vliegtuig. Eromheen staan andere wrakdelen, waaronder stukken vleugel, de ring van de motor. Allemaal genummerd. De rechters, officieren van justitie en advocaten lopen er langs. Bladeren door papieren, klimmen op het platform aan de binnenkant van de reconstructie. Ze kijken, wijzen elkaar inslaggaten aan. We hebben binnen geschouwd, meestal in stilte. En iedereen heeft de tijd en de ruimte gekregen om dingen te zeggen of met elkaar te delen. Elkaar te wijzen op belangrijke punten. Arlette Schijns is een van de advocaten die de nabestaanden vertegenwoordigen. Ja, je kunt aan de wrakstukken ongelooflijk veel zien. Die vertellen hun eigen verhaal. En zover zijn die wrakstukken de stille getuigen. Eigenlijk nog maar de enige getuigen van wat er is gebeurd 7 jaar geleden. Dus die spreken boekdelen. Alleen verdachte Pulatov heeft advocaten aangesteld. En die hebben steeds gewezen op mogelijke andere toedrachten dan de conclusie van het internationale onderzoeksteam en het Nederlandse OM. Namelijk dat een Russische boekraket afgevuurd vanuit rebellengebied in Oost-Oekraïne MH17 heeft neergehaald. De inslagen op deze wrakstukken kunnen iets zeggen over die afvuurlocatie, zegt Boudewijn van Eck, een van de advocaten van Pulatov. Kijk, stap 1 voor de berekening van het afvuurgebied, dat is wat hebben we aan wrakstukken, wat voor schade, wat voor soort schade zien we, kunnen we daar een richting aan geven. Dat is alles bepalend voor het gebied waar je uiteindelijk uitkomt. Maar kunt u hier nu iets mee in uw verdediging van Pulatov? Wij hebben weer wat observaties gedaan van die andere wrakstukken die we nog niet hadden gezien. dat gaan we nu nog eens goed naast het dossier leggen, naast de rapporten die zijn uitgebracht. En daar hebben we echt wat tijd voor nodig om te kijken of dat ondersteunend kan zijn. De schouw gaat in 3 rondes. Bij de laatste gaan de procesdeelnemers 1 voor 1 op een hoogwerker om de reconstructie van bovenaf te bekijken. We zijn gekomen aan het einde van deze dag. En op ieder van ons heeft dat een grote indruk gemaakt om dit allemaal te mogen aanschouwen. Arlette Schijns, uiteindelijk oordelen de rechters straks over technische zaken, over wat de schade aan deze wrakstukken zegt. Maar het zien van deze reconstructie maakt ook indruk. Vindt u dat ook van belang? Ongelooflijk belangrijk, omdat het een ongelooflijke impact heeft om dit voor het eerst te zien. Het heeft een ongelooflijke psychologische impact, ook voor het uiteindelijke oordeel van de rechtbank. Doordringen van de ernst, als dat dan niet al voldoende was gebeurd. Precies. En je realiseren dat dit de laatste plek is geweest van mensen, waar mensen hun laatste adem hebben uitgeblazen. Dat is ook belangrijk om mee te nemen in het geheel. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. 5 minuten voor 6:30 is het. Als je in groep 8 of 7 zit, dan was vandaag een belangrijke dag. Vanmiddag was namelijk de finale van de nationale voorleeswedstrijd. Aan de voorrondes doen meer dan 150.000 kinderen mee. En uiteindelijk streden 12 kinderen uit de verschillende provincies voor de titel van beste voorlezer van Nederland. En ik heb de winnaar aan de lijn. Mohammed Oulad Shaib, 12 jaar van basisschool De Schatkaart in Delft. Mohammed, goedemiddag. Goedemiddag. Gefeliciteerd, joh. Dank je wel. Zullen we even gaan luisteren naar hoe je dat hebt gedaan? Ja. Want je hebt uit het boek Blauwe Plekken voorgelezen, geschreven door Anke de Vries. Het gaat over kindermishandeling. We luisteren naar een fragment van jou in die finale. Opeens zag Judith haar moeder in de deuropening staan. Ze had haar niet horen aankomen, doordat de kraan liep. Het druipende schoentje kon ze niet verbergen. Ze had het al gezien. Woedend grijpte ze de schoen uit haar handen. Dat doe je expres, om mij te pesten. Zijn nieuwe schoenen nog wel. Ze trok Judith uit de douchecel en rammelde haar door elkaar. Nee, mama. Judith's stem was klein en wanhopig. Echt niet. De slag op haar wang kwam hard aan. Zo, ik zit gelijk helemaal in het verhaal, Mohammed. Waarom heb je dit boek uitgekozen om voor te lezen? Omdat op school hadden we dus de voorleeswedstrijd. En ik was het boek sowieso al aan het lezen. En het is een heel spannend boek, dus als je aan het lezen bent, even wil stoppen, dan wil je eigenlijk niet stoppen, maar dan wil je doorgaan. Je kan eigenlijk niet stoppen met het boekje van in één keer uitlezen. Dat had jij zelf en dat wilde je ook overbrengen op het publiek. Ja. Ja, dat is je goed gelukt. Hoe vaak en met wie heb je geoefend? Ik heb best wel vaak geoefend. Hoe vaak precies weet ik niet. En ik heb geoefend met eigenlijk iedereen wel van mijn gezin. Mm-hmm. En mijn kat. Ja, dan ging die slapen en dan ging ik voorlezen. En een beetje op school. En je zegt met mijn hele gezin, wie zijn dat allemaal? Mijn moeder, mijn vader, mijn 2 zussen, mijn broer en mijn broertje en zusje. En heb je dan voorgelezen aan ze, aan je kleine broertje bijvoorbeeld? Ja. En dan gingen zij luisteren. En wilden ze natuurlijk ook dat je niet stopte met lezen? Nee. Hey, hoe jaloers waren de kinderen dat jij mee mocht doen, de andere kinderen? Ik denk best wel jaloers, maar ik weet het niet zeker. En vond je het spannend om te doen? Toen ik aankwam, toen wel. Maar zodra je zit en je gaat voorlezen, vind je het niet meer spannend. Dan denk je, ik sta er, ik ga het doen. En dan doe je het gewoon. Ja, nou, heel knap. Hè? Je hebt het echt goed gedaan. En heb je nog een tip voor kinderen? Wat nog meer mooie boeken zijn om te lezen? Ik vind zelf dus het boek die ik zelf heb voorgelezen. Mm-hmm. Dit is wel voor kinderen een beetje van 7-8. Ja. En een boek die ik zelf ook heb gelezen. Het is een heel leuk en spannend boek en die heet Knockout. Oké, waar gaat dat over? Dat gaat over een meisje. Haar zus wordt ontvoerd. En dan gaat zij proberen haar zus te redden, maar ze moet eerst locatie vinden en zo. Oh, dat is ook weer heel spannend. Ik hoor het al. Ja. Nee, en ik begreep dat jij ook houdt heel erg van lezen, maar je kan ook goed voetballen. Wat doe je eigenlijk het liefst? Voetballen. Oh ja? Maar ja. Je moet natuurlijk ook uitrusten van de voetballen. Dus dan kan je mooi lezen. Juist. Goed zo. Hey, dankjewel, joh. En gefeliciteerd nogmaals. Ik ga ook nog even verder praten namelijk met Manon Sikkel, kinderboekenschrijfster en voorzitter van de jury. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Sikkel, waarom is Mohammed overduidelijk de winnaar van 2021? Ja, het was heel moeilijk voor de jury om een winnaar te kiezen. Want er hebben iets van 3000 scholen meegedaan, 150.000 kinderen. En daaruit is per provincie de allerbeste voorlezer gekozen. Dus vandaag hadden we 12 topvoorlezers. Maar er is er altijd één die misschien net iets beter is dan de rest. En dat was Mohammed, omdat hij, dat kon je ook horen in het stukje dat hij net voorlas, heel goed emotie kan overbrengen met zijn stem. En op het moment dat hij dit voorlas, uit dat nogal heftige boek, zaten wij als jury echt met tranen in onze ogen. Want je voelt de angst van dat meisje, je voelt de woede van die moeder wanneer hij het voorleest. En ja, dat zag je ook in de zaal. Het publiek was echt enorm geboeid toen hij voorlas. Mm. En dat hij zo relaxed was, wat hij zei, van nou, ik was wel op mijn gemak. Ja, dat hoor je ook op het moment dat hij voorleest. En dat maakt het extra fijn om naar te luisteren. En ik begrijp dat kinderen steeds minder lezen. Het credo aan de ouders en opvoeders is blijf voorlezen. Om het leesplezier te bevorderen, is voorlezen op deze leeftijd, dus kinderen van 10 tot 12, ook nog steeds nuttig? Ja, heel erg. Het blijkt uit allerlei onderzoeken dat als kinderen heel jong zijn, tot een jaar of 4, 5, bijna alle ouders voorlezen. Maar op het moment dat een kind zelf kan lezen, met 7, 8 en zeker 9 jaar... denken heel veel ouders, oh, nou, hij of zij kan zelf lezen, dan hoef ik dat niet meer te doen. En het blijkt dat op die leeftijd, vanaf een jaar of 8, 9... ouders, maar ook leerkrachten, veel minder gaan voorlezen. Terwijl het juist op die leeftijd belangrijk is om te blijven voorlezen. Uh-huh. Omdat kinderen boeken gaan lezen die ingewikkelder zijn. Zoals Mohammed met blauwe plekken. Zo'n boek vraagt niet alleen om kennis van de taal, maar ook wat erachter zit. Om te begrijpen met je kind. Wat het is. Ja, waar gaat het over? Waarom is dit boek zo heftig? Plus dat er woorden in voorkomen. Veel abstractere woorden dan in boeken voor 5, 6, 7, 8-jarigen. En die woorden, ja, die moeten kinderen ook leren. Dus als je een kind voorleest, als ouder of als leerkracht, dan moet je kijken naar je kind en dan zie je van, hé, hij of zij kent dit woord nog niet. En dan ga je dat uitleggen of je praat over de boeken die je op dat moment aan het lezen bent met je kind. Dank, Manon Sikkel. En Mohammed natuurlijk, de winnaar van de Nationale Voorleeswedstrijd 2021. En straks, de kogel is door de kerk. We gaan naar stap 3 van de versoepelingen in deze coronacrisis. Over ruim een week, straks meer. Hallo, ik ben Dieneke Blok van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat de keuken dé plek is waar families samenkomen. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Ook voor advies over welke keukenapparatuur het beste bij u past. Electroworld. Mooi voor elkaar. Ik mag mijn abonnement verlengen, maar mijn telefoon is nog goed. Dus ik kies voor SIM-only. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Daarom zijn wij er. Mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. NPO Radio 1. Het is 5:30 geweest. Katrien Straatman hier met het NOS-journaal. Wie naar het buitenland op vakantie wil, maar nog niet 2 keer is ingeënt, krijgt waarschijnlijk een gratis PCR-test, zegt demissionair minister De Jonge. Er komt een COVID-reiscertificaat waarmee mensen binnen Europa kunnen reizen. Het gaat gelden voor mensen die zijn ingeënt tegen het coronavirus, negatief zijn getest of besmet zijn geweest. En De Jonge heeft vanmiddag ook gezegd dat restaurants en cafés zeer waarschijnlijk op 5 juni weer opengaan. Er mogen dan maximaal 30 gasten naar binnen met reservering en vaste plaatsen. Ook musea mogen over 1,5 week weer open. Bezoekers moeten dan wel een tijdslot reserveren. Shell moet de eigen CO2-uitstoot fors verminderen, oordeelt de rechter in een zaak die Milieudefensie had aangespannen, samen met andere organisaties en burgers. Shell en Shell-producten zijn goed voor ongeveer 3% van de wereldwijde CO2-uitstoot. En Amazon neemt filmstudio MGM over voor bijna $8,5 miljard. MGM heeft ruim 4000 filmtitels, waaronder bijvoorbeeld alle James Bond-films. Die kan Amazon nu via zijn eigen streamingdienst gaan uitzenden. En op de weg, hoe is het daar, Bianca Damink? Er staat 215 kilometer file om precies te zijn. De meeste vertraging is er nu bij Arnhem op de A325. Van Nijmegen naar Arnhem staat het vast tussen het knooppunt Ressen en het Gelredome. Er staat 6 kilometer file door een ongeluk en de vertraging is ruim een half uur. De rechterrijstrook is dicht. Zeg het maar weer, man. Zeg het maar weer, man. Laat de zon zich nog eens zien. Gaat het waaien dan misschien? Ja, allemaal. Want daar is Marco Verhoef. En deze jingle die draaien we als er goed weer aan komt. En dat komt, hè, Marco? Ja, er mag gedanst worden. Hebben we gedaan. Ja, je zou het vandaag nog niet zeggen. Want het was wel weer stevig af en toe, die buien die voorbij trokken. Ik was even aan de wandel. Ik denk, ik ga naar de markt, ga een visje halen. Maar ik heb de markt niet gehaald. Want ik zag een bui aankomen en ik ben maar gauw weer teruggegaan. Dat was vandaag nog. En ook cool. Morgen hebben we nog steeds wel te maken met wat neerslag. Vooral in de ochtend. Meest in het oosten van ons land, in de oostelijke helft van het land. En dan van het westen uit begint het voorzichtig op te klaren. Gaat de zon schijnen, wordt het droog morgenmiddag. En dan hebben we temperaturen van 13 tot 17 graden. Dat is nog geen hosanna, dat geef ik toe. Maar dan komt de vrijdag. En precies. De vrijdag hebben we al 17 tot 19 graden op de thermometers. Het kwik schiet niet meteen helemaal door het plafond. Dat komt omdat de wind uit de noordelijke richting blijft waaien. En dat is misschien wel goed ook, want dan gaat het allemaal niet zo snel. En dan schrikken we er niet van. En dan houdt de natuur het over het algemeen ook wat langer vast. En dat gaat dus nu ook gebeuren. Want vanaf vrijdag hebben we een flink aantal dagen droog weer. Met geregeld zon erbij. Een hoog drukgebied bepaalt het weer. En in de loop van het weekend komen we op steeds meer plaatsen boven de 20 graden uit. Zaterdag in het zuiden van het land. Maar zondag ook al in het midden en oosten. Ja, het gaat echt langzaam de goede kant op. Wat fijn dit. Heerlijk om te horen. Dat en daarna houden we dat vol? Ja, het lijkt erop dat volgende week toch echt wel een groot deel van de week dit weer blijft. Met die wat hogere temperaturen. En als er dan aan het eind van de week misschien een klein kinkje in de kabel komt. Nou, dan ga ik er niet van uit dat we weer naar dit terug gaan. En dat we dus echt wel op een graad of 18 blijven hangen. En misschien eens een keer een bui. Dat kun je nooit uitsluiten op die termijn. Maar laten we eerst gewoon van uitgaan dat het vanaf vrijdag lente wordt. Dank u. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Ontdek de BMW 2-serie Grand Coupé Business Edition op bmw.nl. Met Meerdervoort vastgoedfondsen investeert u vanaf 100.000 euro... met vastgoed als onderpand op uw investering. Wij vinden dat uw vermogen geld moet opleveren in plaats van kosten. Ga nu naar meerdervoort.com. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op één artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:08 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co hier op Radio 1. Het plan was 1 juni. Toen werd het 9 juni. En nu toch maar 5 juni. 4 dagen eerder. Het kabinet wil de coronamaatregelen vanaf volgende week zaterdag verder gaan versoepelen. Stap 3 dus van het openingsplan. En dat betekent onder meer dat musea, theaters en bioscopen weer open mogen en er meer ruimte komt voor de horeca. Politiek verslaggever Lars Geerts. Nou, dat is een boel optimisme daar vanuit Den Haag. Waar is het op gebaseerd, Lars? Nou, volgens coronaminister De Jonge staan alle seinen voor deze versoepelingen op groen. Want, zegt hij, het gaat qua de cijfers de goede kant op. Wat we zien is dat alle cijfers die naar beneden moeten gaan ook daadwerkelijk naar beneden gaan. Dat gaat over de nieuwe ziekenhuisopnames, dat gaat over de ziekenhuisbezetting, dat gaat over de besmettingsgraad. Dat gaat echt de goede kant op. En alle cijfers die moeten stijgen, die stijgen ook op dit moment. De vaccinatiegraad stijgt, de vaccinatiebereidheid stijgt, de vaccinatietempo stijgt. Dus ook dat gaat de goede kant op. En dat geeft voldoende vertrouwen om te kunnen zeggen, nou, die derde stap op het openingsplan, die kunnen we een aantal dagen eerder nemen, net voor het weekend. En dat helpt denk ik heel veel instellingen. Heel veel culturele instellingen bijvoorbeeld. Helpt ook de horeca. Dat is denk ik voor heel veel mensen echt een goed idee. Ja, het kabinet heeft eerder aangegeven dat als er iets eerder kan, dat ze dan ook iets eerder zullen doen. En nu hebben ze blijkbaar de berichten van het Outbreak Management Team gezien en concluderen ze dat er ook dingen eerder kunnen. En dus komt er aanstaande vrijdag al een persconferentie waarbij ze die versoepelingen verder gaan invullen. Dat is nodig. Normaal gesproken is die op dinsdag, maar het is nodig om deze op vrijdag te doen, omdat de Kamer 7 dagen heeft om er eventueel nog wat van te vinden. En als je het dus volgende week wil in laten gaan, dan moet je het dus een week van tevoren aankondigen. Dus vrijdag. Oké, en straks over dat OMT, want we hebben toch een ander advies gegeven. Eerst maar eens even naar de maatregelen. Waar mogen we ons op verheugen? Nou ja, de horeca, laten we daar even mee beginnen. Dat betekent dat restaurants en cafés weer open mogen binnen. Dus voor maximaal 30 personen met vaste zitplaatsen. En 1,5 meter afstand tussen de tafeltjes of de schotten, zoals we ze wellicht nog kennen van vorig jaar. De openingstijden voor die horeca worden ook verruimd. Hè. Nu is het nog tot 8 uur. Dat wordt 10 uur. Daarmee wordt ook de verkoop van alcohol verder verruimd, want die is daaraan gekoppeld. Dus nu, waar nu nog 8 uur staat voor de verkoop van alcohol, wordt dat ook 10 uur. Dus geen schotten meer in de supermarkten vanaf 8 uur. Je kunt het gewoon weer kopen om 9, dan wel 9:30. De doorstroomlocaties, dat is natuurlijk belangrijk voor musea, voor bioscopen, voor theaters. Die mogen weer open. Natuurlijk met voorwaarden weer, want die zitten er tot nu toe altijd nog aan vast. Tijdslots, looproutes, reserveren vooraf. Thuisbezoek, dat is nu nog maximaal 2 personen thuis ontvangen. Dat gaat naar 4. En ook de groepsgrootte buiten, dat was 2, dat gaat naar 4. En wat we ook horen, en wat ook past bij openingsplan stap 3, is dat de sportmogelijkheden weer worden verruimd. Maar inderdaad, hoe dat dan precies eruit gaat zien en welke voorwaarden dat zijn, dat gaan ze ons dus vrijdagavond vertellen. Ja, je zei het net al, het Outbreak Management Team, daar moeten we het over hebben, want dat team gaf nog aan dat het te vroeg was voor stap 3. Waarom dan toch de datum naar voren gehaald? Nou, volgens de minister, omdat het kan. Het is niet voor het eerst dat het kabinet een advies van het OMT op deze manier naast zich neerlegt. Dat deden ze eigenlijk ook al bij de opening van stap, of op het stappenplan stap 2. Toen alleen werd er nog een pauzeknop ingebouwd. Hè, als de cijfers inderdaad niet de goede kant op zouden gaan, dan zouden ze heel snel besluiten om die versoepelingen toch niet door te laten gaan. Nou, nu hebben ze zoveel vertrouwen in het verloop van de cijfers dat ze zeggen, ja, er is natuurlijk altijd een noodrem, maar die pauzeknop, die gaan we niet meer doen. En bovendien, het advies van het OMT, dat is alweer een paar dagen oud. Het advies is wel van afgelopen vrijdag. We hebben eigenlijk gewoon gezien dat sindsdien die daling zich gewoon onverkort voortzet. En de verwachting is ook dat die daling zich ook de komende week gewoon onverkort zal voortzetten. En juist daarom is dat voor ons voldoende vertrouwenwekkend om te kunnen zeggen dat we die derde stap een aantal dagen eerder zullen nemen. Het gaat ook niet over het heel ver vervroegen van de derde stap. De derde stap was voorzien op 9 juni. En we denken hem nu in te kunnen laten gaan op 5 juni. Ja, het OMT was vorige week wellicht nog wat pessimistisch, maar misschien zijn ze deze week alweer wat optimistischer. Dat horen we dan ook weer vrijdag. Dan komt er een nieuw advies en dan zullen we ook van het kabinet horen hoe het er verder allemaal uit gaat zien. En dus vrijdag een persconferentie uiteraard hier te volgen op Radio 1. Lars Geerts, dankjewel. Ik neem u mee terug naar vorige week woensdag, naar die gewelddadige overval in Amsterdam, die na een achtervolging eindigde in Broek in Waterland. We hebben al meer getuigen gehoord en gelezen, maar nog niet het verhaal van de gepensioneerde politieagent die een hand gemeen had met een van de overvallers. Hij wist op deze manier te voorkomen dat hij mogelijk gegijzeld zou worden. De oud-agent woont toevallig in het straatje waar de overvallers het weiland in zijn gevlucht. Onze verslaggever Jeroen de Jager spreekt met hem. Nou, laten we bij het begin beginnen, Rob. Hoe laat was het ongeveer? Je was hier bezig, hier staat hij. Ja. Trouwe Pontiac. Ja, daar lag ik onder te sleutelen. Om 2:15, zo'n beetje. En toen? En toen een hoop sirenes. En die kwamen steeds dichterbij. En toen hoorde ik 2 auto's heel hard voorbij rijden met gierende motoren. En toen gevolgd door een ontzettend harde klap. Toen ben ik naar de weg gelopen, tenminste. Was ik van plan. Een half tot waar? Laten we maar even lopen dan naartoe. Tot naast het huis. En toen hoorde ik een aantal behoorlijke ontploffingen. Want dat was daar rechts om de hoek? Ja, rechts om de hoek, de ingang van de Volgemeerpolder. En 2 gitzwarte rookzuilen. En dat trok mijn aandacht. Nou, toen kwam een politieauto in rijden en die sommeerde me naar binnen te gaan omdat er geschoten werd. Dus nou, ik ben naar mijn garage lopen, grijs heb ik gegooid in de garage. Oké, laten we even kijken. En, garage hier. Ja. Die heb je opengemaakt? Ja, die stond open. Even kijken. Dus, nou ja, mijn garage achter de werkbank neergelegd. En deze schuttingdeur tussen mijn woning en de schuur stond ook open. En ik kom terug de garage uit. En toen kwam er een meneer vanuit achter... Hier al? Kwam die helemaal tot hier? Ja, hier. Dus hier op het... garagedeur. Op de oprit? Ja. Dat was een van de overvallers? Ja, dat was zeker een van de gemaskerd. En, nou ja, en hij grijpt me bij mijn schouder. En probeerde hem in de richting van de openstaande garage te trekken. Grote kerel? Ja, behoorlijk stevig. Ja. Jij bent de oud-agent? Ja, dus ik heb wel wat opleiding gehad. Godzijdank, zou ik maar zeggen. En, nou ja, op zijn handen gelet. Ik zag geen wapen. En ik wist ook natuurlijk niet wat er aan de hand was. Wel dat het niet goed was. Dus nou ja, dan is het een beetje rukken en duwen geworden. En kon me losrukken. En toen, ik heb dat eigenlijk geroepen van mijn moedje. En, maar dan reageerde hij niet op. En, realiseer je dan op zo'n moment dat hij jou misschien zou kunnen gijzelen bijvoorbeeld? Ja, ik heb wel gedacht wat er ook gebeurt. Niet met jou die garage in. Ja, en jij duwde hem de garage in? Ja, op een gegeven moment heb ik gezegd mijn garage in. Toen heb ik hem een set gegeven en hij is de garage. Nou ja, min of meer heb ik hem de garage ingeduwd. En ik heb die garagedeur dichtgegooid. Maar ja, die zit niet op slot natuurlijk. En toen? Hij is dus hier binnen geweest. Laten we even naar binnen lopen. Wat heeft hij hier binnen gedaan? Hij zal beslissen om gekeken hebben hoe of wat. En, nou ja, toen heeft hij een grote bijl gepakt. En dat raam erin geslagen. Ik zal het lichter van... Dit raam hier? Dit raam heeft hij hier geslagen. Is dat nog te zien? Nee, zit... Oh, jawel. Ja, oh, ja. En je ziet wat zijn punten eraan zitten. Want hij is hier weer uit dat raam geklommen. Ja, hij is daaruit vandaan gegaan. Ja, je kan in feite niet weg natuurlijk hier. Nee. En daarachter liepen de polities hier. Dat... Hier is hij dus dat raam uitgekomen waar je nu een plaat tegenaan gezet hebt. Ja, en je moet dan zo zien, hier stond nog een kussenkist naast. Dus... En hij is toch door het kleine gat weten te komen. Nou ja, en kennelijk is hij toen naar voren gerend. Maar ik was toen, zat toen bij de politieauto natuurlijk, want had ik die deur dichtgooid, ben ik naar de politieauto gerend, naar de collega's toe. Ja. Mijn ex-collega's. En ik mocht natuurlijk niet meer terug. Dus heb ik tegen gezegd, er zit er een in mijn garage. Nou, en toen kwam tegelijkertijd bij hun over de porto, ik kon natuurlijk meeluisteren. Het bericht van de helikopter. Daar komt nu de garage, of die garage uit, de woning met de twee zwarte auto's op het pad. Ja. En hij is in de oranje kliko. Gedoken. Waar staat die kliko? Hier naast mijn garage. Dus hij heeft een rondje door mijn garage gemaakt. Oh, hier zat hij in? Hier zat hij in. In deze kliko? Ja. En die was leeg? Die was leeg, ja. Dus hij heeft gekeken, want er staan 5 kliko's hier. Ja. Hij heeft gekeken welke leeg was en er is hij in gaan zitten. Hij had ook die groene kunnen nemen, die was ook leeg, maar hij had de dichtbezuinigd. En dat heeft de politie gewoon gezien, want toen hingen ze hier al met een helikopter. Ja, die hele hing hierboven, dus die had het gezien. Maar je bent uiteindelijk de enige geweest die een overval recht in de ogen heeft gekeken. Je hebt een verklaring afgelegd vandaag bij de politie. Ja, dus staat op papier. En wat voor man was het? Van Noord-Afrikaanse afkomst, zal ik maar zeggen. Ja, is denk je, maar hij was gemaskerd. Ja, ja, zijn masker zakt op een gegeven moment af en... Dus ik heb hem goed in zijn ogen kunnen kijken. Dus, ja. Maar goed, hij heeft geen woord gezegd. Dus, hij heeft niks gezegd? Hij heeft helemaal niks gezegd. Heftige ervaring? Of hoe kijk je erop terug? Nou, gewoon weer in de politiemodus. Stap vooruit in plaats van achteruit. Dat zit er gewoon in. Ja, mazzel dat hij geen wapen had. Ja, ja, dat is zeker mazzel. Maar dat realiseer je later pas. Je weet ook niet wat er echt aan de hand is natuurlijk op dit moment. Goed verhaal. Ja, voor bij de barbecue. Toch? Ja, zeker wel. Dat is het wel. Ja. Ja. Ja, die verwacht je niet. En gelukkig dat het goed is afgelopen. Dat is zeer zeker. Maar dat realiseer je later pas natuurlijk. Ik vind het ook anders had kunnen gaan. Ja. Maar goed. Ja. Dankjewel voor je verhaal. Ja, graag gedaan. Het verhaal dus van de gepensioneerde politieagent Rob, die liever niet bekend wordt onder zijn volledige naam. Onze verslaggever Jeroen de Jager sprak met hem. De files, Bianca Damink. De meeste files staan rond Amsterdam en Rotterdam. Maar bij Arnhem sta je nu ook weer in de file op de A12 richting de Duitse grens, tussen knooppunt Velperbroek en de afrit Beek. Daar heb je een kwartier op onthoud door een vrachtwagen met pech en daardoor is de rechterrijstrook dicht. Er is meer nieuws. De renovatie van het Rotterdamse museum. Boijmans van Beuningen gaat een stuk langer duren. Het museum is al 2 jaar dicht. Het was de bedoeling dat de verbouwing 7 jaar zou duren. Maar zojuist is bekend geworden dat daar nog zeker 2,5 jaar bij komen. De verwachte heropening is dus pas in november 2028. Al de hele middag wordt de voormalig topadviseur van de Britse premier gehoord door een commissie over de aanpak van de coronacrisis. Volgens adviseur Cummings was die aanpak rampzalig. En ook zei hij dat premier Johnson in oktober had gezegd dat hij liever een hoog aantal doden had dan een nieuwe lockdown. Did you hear him say let the bodies pile high in their thousands or it's only killing 80-year-olds? There's been a few different versions of this. Of these stories knocking around. The version that the BBC reported was accurate. And you heard that? I heard that in the Prime Minister's study. Premier Johnson ontkent trouwens dat hij die uitspraak gedaan heeft over de lockdown. Dan naar België. Dan stopt voorlopig namelijk met het toedienen van het coronavaccin van Janssen aan mensen onder de 40. Dat besluit volgt op de dood van een vrouw die kort daarvoor met Janssen was gevaccineerd. De Vlaamse minister van Volksgezondheid, Wouter Beke, legt uit dat nu aan het Europees medicijnagentschap is om met een advies te komen. Wel, we hebben gevraagd aan het Europees Geneesmiddelenagentschap om ons daarover te adviseren. Dat hebben we de vorige keer ook gedaan met de AstraZeneca. Dus in afwachting van dat onderzoek hebben we inderdaad beslist om voor de brede bevolking, de mensen die uitgenodigd worden vanaf 40 jaar en jonger, niet meer het vaccin van Johnson & Johnson toe te dienen. En dit besluit volgt dus op, zoals ik al zei, de dood van een vrouw die kort daarvoor met Janssen was gevaccineerd. Correspondent Sander van Hoorn in Brussel. Vertel eens, wat is er met die vrouw gebeurd? Die is overleden aan het tekort aan bloedplaatjes en trombose. Die combinatie die we natuurlijk ook al bij AstraZeneca gezien hebben bij jonge vrouwen, die zou haar ook geraakt hebben. Het zou gaan, melden sommige Belgische media, om een Sloveense vrouw die hier in België woonde, maar waarschijnlijk buiten België dat vaccin heeft gekregen. Even goed hier overleden is. Ja, en dat heeft er toch toe geleid dat ze hier zeggen, laten we even dat advies van het Europees Medicijnagentschap afwachten. Mm-hmm. Maar de bijwerkingen van het Janssen-vaccin, zoals die grotere kans op trombose en die lage bloedplaatjes, die zijn al langer bekend. Hè? Waarom zet de Belgische regering dan het vaccineren nu toch stil? Nou, omdat het hier in eigen land gebeurd is. En omdat er natuurlijk ook ten aanzien van AstraZeneca bij jonge mensen niet mee gevaccineerd wordt. En dat is dus nu ook hier de lijn die gekozen wordt. Het wordt nog wel degelijk gebruikt. Bijvoorbeeld bij mensen die ouder zijn dan 40. Maar ook bij bijvoorbeeld daklozen. Hè, omdat het Janssen-vaccin één groot voordeel heeft. Namelijk dat er maar één vaccin nodig is. Één injectie. Dus bij dat soort groepen wordt het ook onder de 40 gebruikt en bij mensen van boven de 40. Ze zetten het niet helemaal stil en wachten bij die mensen van onder de 40 heel nadrukkelijk dat advies af. En dat hebben ze in het geval van AstraZeneca trouwens ook wel gevolgd, hoor, de hele tijd. Dus België is ook in tegenstelling tot Nederland bijvoorbeeld langer doorgegaan met het toedienen van AstraZeneca. Gewoon omdat het Europees Medicijnagentschap op dat moment zei, het is gewoon veilig. Heeft dit consequenties voor de vaccinatiestrategie, de campagne in België? Minder dan in Nederland, omdat België iets minder op Janssen heeft ingezet. Maar ja, het zou toch wel een probleem kunnen vormen mocht het Europese Medicijnenagentschap inderdaad zeggen, doe het maar niet bij jongeren. Dan kunnen ze ook hier toch wel in de problemen komen. Maar ja, het is hier dus een minder grote deel van de mix van vaccins die wordt voorzien. En ja, dan komt het toch ook wel op het moment dat de Belgische media vanmorgen melden dat Janssen waarschijnlijk toch gaat aankondigen dat ze wat minder vaccins zullen leveren in de toekomst. En ja, België was daar dus al wat minder gevoelig voor dan Nederland. Maar ja, dit is toch wel iets wat op termijn dan wel weer de problemen kan veroorzaken. Dat er gewoon onvoldoende mensen snel gevaccineerd kunnen worden. Dankjewel. Sander van Hoorn in Brussel. De 5 voor 6. Ik heb voor u een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Een kijktip voor vanavond op NPO 3. Daar is een heel spannend project te zien. Rappers van het hiphopplatform 101 Bars samen met het Metropoolorkest. Dan moet u denken aan Frenna, Broederliefde en Fresco. Die samenwerking van orkest met rap klinkt zo. Vele strokkels zijn nu achter de rug. Zij die slapen worden wakker geschud. En Eindhoven wordt de handen geplukt. En zowel zijn ze niet van onze club. En dan geven we die mannen geen rust. Wat denk je zelf? En het is feestelijk vanuit Carré, want 101 Bars bestaat inmiddels 15 jaar en is uitgegroeid tot het belangrijkste hiphop-platform van Nederland. Vanavond dus om 8:30 op NPO 3. Dan een van de rijkste mannen van de wereld, u weet wel, Jeff Bezos van Amazon, heeft een nieuw speeltje gekocht. Amazon is buying MGM Studios. The price tag on this, $8.45 billion versus the $9 billion that had been thrown around before. But people had been circling, knowing that this deal was very likely going to happen this week. Bezos heeft dus voor bijna $8.5 miljard de grote film- en televisieproducent MGM gekocht. Die is bekend van onder andere de serie The Handmaid's Tale, maar ook alle films van James Bond. Goeie deal dus voor MGM, dat bijna platzak was. Het betekent ook dat al die films en series waarschijnlijk binnenkort via een streamer te zien zijn. Die van Bezos dus. 3. Een bijzonder bericht uit Rusland. Daar zijn ze alweer een stapje verder met vaccineren. In een aantal regio's wordt namelijk vanaf vandaag begonnen met het vaccineren van dieren. Met een speciaal vaccin dat ook alleen voor dieren is bedoeld. En het doel is om nieuwe mutaties te voorkomen, zoals bijvoorbeeld bij nertsen. Ja, wij in Nederland hebben dat nog niet over snuffie en snuitje. We zijn gewoon nog bij de 50-jarigen en wachten rustig onze beurt af. 2. Heel ander dierennieuws. Midden in Amsterdam, in de toren van het Rijksmuseum, daar hebben twee slechtvalken twee jongen gekregen. En die zijn vandaag geringd. De collega's van AT5 hebben dat gefilmd en vroegen zich af of dat ringetje niet te strak zit om die kleine babypootjes. De poten, dat is net als bij jonge hondjes en jonge katjes. Die zijn vaak al op maat met een week of twee. Alleen de nagels, die groeien nog wel. Ze krijgen behoorlijke nagels, die groeien nog wel ietsje door. Ja, zo is hij goed. En ja, waarom doen ze dat bij die jonge vogels? Door het ringen weet je waar de vogels vandaan komen. Zo komt de moeder, slechtvalk, uit Brussel en de vader uit Den Haag. 1. Internationaal koppel. En dan nog even dit, een belangrijke debunk-mededeling. Want had u ook wel eens gehoord dat u magnetisch zou kunnen zijn na een vaccinatie? Of zelfs te zien zou zijn door een bluetooth-apparaat na de prik in de arm? En dat je dus geen kabel meer nodig hebt voor, zeg, je koptelefoon? Helaas, dat is niet zo, zegt de wetenschappelijke website Full Fact. En die hebben het precies tot de bodem uitgezocht. Het vaccin bevat slechts chemicaliën en helemaal niets dat radiosignalen kan doorgeven. Ik herhaal, helemaal niets dat radiosignalen door kan geven. En juist die heb je nodig om bluetooth te kunnen detecteren. Wel jammer hoor, het zou best handig kunnen zijn met je lichaam op bluetooth. Maar er is ook goed nieuws, vaccineren helpt tegen corona. Dat is dan wel weer bewezen. Na 6 schakelen we met verslaggever Waldy van Genen. Waldy, waar ben je vanavond? Hi Lara, ik ben in Rotterdam, Delfshaven. Een van de achterstandswijken waar 15 burgemeesters vandaag de noodklok over luiden. Zij willen dat het nieuwe kabinet flink gaat investeren om met de structurele armoede af te rekenen en bewoners en vooral jongeren perspectief te bieden. Ik spreek straks met Nasrien. Zij heeft 4 kinderen en kent de problematiek. Het is een dagelijkse struggle. Er is weinig te besteden en weinig positieve invloed vanuit de buurt. We hebben het straks over hoe zij als moeder daarmee omgaat. Het verhaal van Nasrien dus zo dadelijk na 6. En we praten verder natuurlijk over die baanbrekende klimaatuitspraak van de rechtbank in Den Haag. Shell krijgt het bevel de CO2-uitstoot stevig te verminderen. Blijf luisteren. NTO Radio 1. Waar was u? En wat doet u daar dan? Was het een foutje? Nee, het was geen foutje. Nou, we hebben daar dus wel onze vragen bij, omdat er best wel veel onduidelijkheid gaat. De vragen bij het nieuws. En de vraag is, ja, we hebben vrijheid van godsdienst. Is dat zaligmakend of niet? Ja. En de vraag is dus, wat kan er wel, wat kan er niet? Nou, die vraag is terecht, want die vraag moet echt op tafel. Mensen willen toch even weten, wat is het? Ik krijg al 6 jaar dezelfde vraag. Ik ben een beetje moe om hem weer te beantwoorden. Dat zijn allemaal vragen die nu gesteld gaan worden zometeen. De vragen en de antwoorden. En waar we hopen antwoord op te gaan krijgen. Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hallo, ik ben Eva. Ik ben Henk. Ik ben Jan. Ik ben Nelly. Bezoek Verzetsmuseum Junior virtueel en ontdek wat 4 echt bestaande kinderen tijdens de oorlog hebben meegemaakt. Koop je ticket via verzetsmuseum.org. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn met het versterken van customer engagement door branded experiences en seamless digital journeys via onze proven approach van human-centered design thinking. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Spaar bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichcape. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. In Waarde van de Aarde onderzoek ik de handel in grondstoffen. Wie verdienen eraan? Wie betalen de prijs? Vanavond kritieke metalen. China heeft in het verleden wel eens laten zien dat ze dat ook echt gebruiken als wapen in een handelsstrijd. We zijn laat, maar niet te laat. Waarde van de Aarde, vanavond om 21:15 bij KRO NCRV op NPO 2. 6 uur. NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. De laatste half uur van Nieuws & Co. Wat betekent de unieke klimaatuitspraak van de rechtbank in Den Haag praktisch gezien voor Shell? En voor het eerst in lange tijd is onze correspondent Daisy Moore weer in Damascus. Het is namelijk verkiezingsdag in Syrië. Is het NOS-journaal, Katrien Straatman. Wie naar het buitenland op vakantie wil, maar nog niet twee keer is ingeënt, krijgt waarschijnlijk een gratis PCR-test. Om binnen Europa te kunnen reizen wordt een COVID-certificaat verplicht. Eerst leek het erop dat reizigers maar één prik nodig hadden, maar De Jonge verwacht dat straks toch twee inentingen vereist zijn. Ja, dan ligt het wel in de reden om te kijken of je een beetje met die mensen kunt meedenken. En dat zou betekenen in dat geval, hè, dus dat pas bij twee prikken dat certificaat wordt afgegeven, dat in dat geval het alternatief voor dat certificaat, namelijk een negatief testbewijs, dat je die dan ook ter beschikking stelt. Al dus demissionair minister De Jonge. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer had hier al om gevraagd. Jongeren en gezinnen met kinderen zouden volgens de partijen niet meer geld kwijt moeten zijn voor een vakantie dan mensen die al wel volledig gevaccineerd zijn. Zwitserland stopt met de onderhandelingen over een nieuw verdrag met de Europese Unie. Nu worden de banden nog geregeld met meer dan 100 akkoorden. En het was de bedoeling dat dat allemaal in één nieuw verdrag zou worden opgenomen. De Zwitserse president Parmelin vindt de verschillen op belangrijke thema's te groot en heeft daarom besloten te stoppen met de gesprekken. De EU wilde onder meer dat Zwitserland zich beter zou gaan houden aan de regels van de Europese interne markt, waaronder het vrije verkeer van goederen. Critici in Zwitserland zagen het verdrag als een aantasting van de Zwitserse soevereiniteit. De politie waarschuwt voor een valse sms waarmee kwaadwillenden persoonsgegevens kunnen stelen of meekijken in bank-apps zonder dat de gebruiker het in de gaten heeft. In het bericht staat dan dat er een pakket onderweg is en de status daarvan kan worden opgevraagd via een link. Spelers van het Nederlands elftal kunnen op het trainingskamp in Zeist ingeënt worden tegen het coronavirus. Vaccinatie is vrijwillig. De meeste spelers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid. 6 spelers hebben de prik geweigerd. En vanaf volgend jaar gaat er meer geld naar de sociale advocatuur die mensen ondersteunt die niet zelf een advocaat kunnen betalen. Dat zegt demissionair minister Dekker. Hoeveel geld er extra wordt vrijgemaakt, dat moet in de formatie worden besproken. Shell moet de CO2-uitstoot fors verminderen. Dat oordeelt de rechter in een zaak die is aangespannen door een aantal milieuorganisaties en 17.000 burgers. De uitstoot moet uiterlijk in 2030 met 45% zijn teruggedrongen ten opzichte van het niveau van 2019. Milieudefensie noemt die uitspraak historisch. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een rechter geoordeeld dat een grote vervuiler moet stoppen met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. Dit is een enorme overwinning voor het klimaat, voor de 17.000 mede-eisers die deze zaak hebben mogelijk gemaakt en de miljoenen mensen over heel de wereld. De uitspraak kan aanleiding zijn voor nieuwe rechtszaken tegen bedrijven met een hoge CO2-uitstoot, zowel in Nederland als in het buitenland. Shell kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter. Na ongeveer 150.000 prikken met het Janssen-vaccin in Nederland heeft bijwerkingencentrum Lareb niet één melding ontvangen van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Die bijwerking werd in de bijsluiter van het vaccin opgenomen nadat er in de Verenigde Staten enkele meldingen van waren gedaan. Die Amerikaanse trombosegevallen leidden in een groot aantal landen tot een prikpauze en onder meer Denemarken stopte volledig met het Janssen-vaccin. Na een nieuw advies van het Europees Geneesmiddelenbureau wordt Janssen in Nederland sinds ongeveer een maand alsnog gebruikt. België is vandaag juist gestopt met het vaccin voor mensen onder de 41 jaar. Het weer nog. De regen trekt vanavond langzaam naar het oosten weg. Morgen vallen er vooral in de ochtend nog een paar buitjes. In de middag meer zon en iets warmer dan vandaag met 17 graden in het zuiden. Vanaf vrijdag droger en warmer. En hoeveel files heb je nog, Bianca Damink? Er staan er nog een stuk of 30 in totaal. De meeste veroorzaken tussen de 5 en 10 minuten vertraging. Wat meer oponthoud is er op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en de afrit Beek. Daar staat 11 kilometer file door een vrachtwagen met pech en de vertraging is bijna een half uur. De rechterrijstrook is dicht. En op de A13 van Den Haag naar Rotterdam is ook de rechterrijstrook afgesloten. Dat is tussen Delft en knooppunt Kleinpolderplein. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Mijn vader denkt dat ik het niet doorheb. Maar het wordt echt steeds erger. Hij knijpt altijd zo gek met zijn ogen. En hij heeft supergrote letters op zijn telefoon. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. Maak een afspraak op pearl.nl voor een goed zichtgesprek met een van onze opticiens. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen zin om te koken. En het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo Ping en Klaar. Te vinden in het vriesvak of bestel online bij je supermarkt. Iglo Ping en Klaar. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Schat. Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. NPO Radio 1. NOS NTR. Blijdschap bij klimaatactivisten nadat de rechter Shell beveelt om meer te doen aan klimaatbeleid. Shell is verantwoordelijk voor het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering en Shell moet ermee stoppen. Dat zei Donald Pols van Milieudefensie. Het is wereldwijd de eerste keer dat een oliebedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor klimaatverandering. Lara Rensen. Want Shell moet in 2030 45% netto minder CO2 uitstoten dan in 2019. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in de klimaatzaak van Milieudefensie en 17.000 mede-eisers tegen Shell. Harry Brekelmans, bestuurslid van Shell, van het oliebedrijf, is het er niet mee eens. De uitspraak vinden we teleurstellend. We zijn hard aan het werken om een net nul in 2050 energiebedrijf te worden. Er zijn duizenden mensen in Shell iedere dag mee bezig. Daar investeren we miljarden in. En het feit dat we nu, hoewel in de juiste richting gaan, er worden gevraagd om verder te versnellen, zullen we onder het licht moeten nemen. En bezien wat voor opties we hebben om dat inderdaad ook uit te voeren. En in de tussentijd overwegen we of we in beroep gaan hiertegen. Nou, inmiddels is duidelijk dat Shell waarschijnlijk in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak. Ik heb contact met Gilles van den Beukel. Hij is onafhankelijk energieanalist. Hij werkte jarenlang in de olie- en gassector. Ook bij Shell. Meneer van den Beukel, goedenavond. Goedenavond. Shell gaat misschien in hoger beroep, maar dit vonnis treedt meteen in werking. Wij vragen ons af, welke gevolgen heeft dat praktisch gezien voor Shell? Nou, tweeledig. Ten eerste voor de productie van Shell zelf. Daar moeten ze echt omlaag met de uitstoot. Dat is die 45%. Nou ja, dat zou je kunnen bereiken door een drastische aanpak van methaanlekkages. Veel meer CCS, bijvoorbeeld voor raffinaderijen. Een vermindering van de olieproductie. Wat ze ook al van plan zijn met 10-20%. Meer groene stroom bijvoorbeeld voor productie van zware olie. Dus een pakket van dingen. Maar eigenlijk is dat niet de grote uitdaging. De grote uitdaging is de uitstoot van de producten van Shell. En daarbij hebben ze weliswaar geen harde uitstootverplichting, vermindering opgelegd gekregen. Maar wel een zware inspanningsverplichting. Ja, en daar ben ik eigenlijk het meest benieuwd naar. Wat gaat die zware inspanningsverplichting inhouden? Want de uitstoot van je consumenten, van je producten terugbrengen, ja, dat is veel moeilijker. Maar al met al, wat zou dat voor Shell kunnen betekenen? Dat ze, even kort gezegd, verlies gaan draaien? Nou, het zou kunnen betekenen bijvoorbeeld dat ze bestaande velden moeten verkopen misschien wel. En echt grootschalig, veel grootschaliger dan nu, dingen als CCS, het afvangen van CO2 in raffinaderijen of op andere plekken moeten doen. Misschien andere vormen van compensatie als bosbouw. Dan kunnen wij ons afvragen als maatschappij hoe acceptabel vinden we dat. Maar voor de concurrentiepositie van Shell is dit niet zo best. Want andere bedrijven hebben hier niet mee te maken. Nee, of dat is ook niet. Het argument. Dat zal de tijd leren. Ja, maar dat is ook het argument van Shell. Maar dat vond de rechter niet geldig. Omdat ook andere bedrijven wat zullen moeten doen. Wat vond u daarvan, van die argumentatie van de rechter? Ik ben gewoon heel benieuwd. Wordt dit Nederland als voorloper? Of vindt dit echt navolging in andere landen? Of gaat Nederland hier een soort alleingang en wrijven Rusland en Saudi-Arabië zich bij wijze van spreken in de handen? Ik weet het werkelijk niet. De tijd zal het leren. U vraagt ik ben zich wel af heel of benieuwd, die, moet ik zeggen. Of die redenering van de rechter stand houdt dus. En of er bedrijven wel degelijk alleen verder kunnen. En anders dan Shell. Dit is echt een first. Een eerste keer dat zo'n vonnis wordt uitgesproken. Baanbrekend. En hoe snel en hoeveel navolging dat vindt. Ik weet het echt niet. Ik ben heel benieuwd. De doelen zijn ook netto geworden. Hè? Dat woordje netto schijnt voor Shell een prettige toevoeging te zijn. Hoe zit dat? Dan kunnen ze compenseren met allerlei dingen. Dus dan kunnen ze bijvoorbeeld meer CCS, meer bosbouw, dat soort dingen allemaal doen. Ja, dat is waar u het net over had, het aanplanten van bomen. Dus gooi je tank vol en plant een paar bomen in één keer, in één moeite door. En hoe kijkt u daarnaar? Is dat is die netto toevoeging, voor wie is dat goed? Op zich is dat best goed. Maar ja, je hebt netto toevoegingen en netto toevoegingen. Persoonlijk vind ik CCS heel wat acceptabeler dan grootschalige bosbouw bijvoorbeeld. Die misschien wel ten koste gaat van landbouwgronden bijvoorbeeld. En dat vind ik eigenlijk het grijze gebied waar toch ook de politiek meer van zich moet laten horen en het niet alleen aan de rechter moet overlaten. Heeft u al enig idee wat dit gaat betekenen voor andere bedrijven in deze sector? Kunt u dat inschatten? Ja, ze zou verwachten dat dat ook voor andere Nederlandse gasproducenten zou moeten gelden en olieproducenten. Je kunt moeilijk tegen Opel vertellen dat ze geen auto's meer produceren en Ford laten doorproduceren. Misschien is het ook een aanzet tot iets groots en moois. Dus een meer wereldwijde, serieuze aanpak van klimaatverandering. Mm-hmm. Die we tot nu toe niet gezien hebben. Maar ja, het probleem ligt vooral toch bij landen als Saudi-Arabië en Rusland. Die vooralsnog niet echt meedoen. Nee, zouden die internationaal dan, zouden daar zaken tegen begonnen kunnen worden? Wat denkt u? Want dit komt echt vanuit het publiek, hè? Vanuit de consument. Ja, dan moet je toch bijvoorbeeld met het gas uit Rusland moet je denken aan een EU carbon border tax bijvoorbeeld. Dat je ze op die manier iets dwingt om iets aan hun methaanlekkages te doen. Want dat is het paradoxale van het verhaal. Binnen de olie- en gaswereld is Shell een beetje een voorloper en een van de bedrijven die het voor het klimaat het netst doet bij de productie. Ze hebben minder methaanlekkages dan zeg een Rosneft of een Gazprom in Rusland. Ja, precies. Interessant. Dank dat u ons het woord wilde staan en wilde reageren op die uitspraak van de rechter in Den Haag. Gilles van den Beukel, onafhankelijk energieanalist. Nog een rechtszaak. Hij legt geen verklaring meer af, beantwoordt geen vragen en komt ook niet meer naar de rechtbank. Kroongetuige Nabil B., de troef van het OM in het grote Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en zijn medeverdachte. Hij heeft zijn medewerking opgeschort, deze Nabil B. Dat werd vandaag bekend, net voor de start van een nieuwe zittingsdag. Verslaggever Matthijs van der Wiel, jij volgt deze zaak. Nabil B. stopt met meewerken omdat hij ontevreden is over de beveiliging van zijn gezin. Wat is er aan de hand, wat weet jij? Ja, de details over die beveiliging krijgen we nooit te horen. Juist omdat het over deze precaire zaak gaat, de veiligheid van zijn familie. En dat is al heel lang een heel gevoelig issue. Zijn onschuldige broer die werd vermoord in de week nadat bekend werd dat hij kroongetuige was geworden. Er zijn allerlei incidenten geweest de afgelopen jaren. Blunders van het Openbaar Ministerie. En nu is dit weer zo hoog opgelopen dat hij stopt met zijn taken als kroongetuige uitoefenen. Hij zit in een beschermingsprogramma en hij zit nu nog in de cel. Maar hij maakt zich grote zorgen over de veiligheid van zijn familie, zegt Peter R. de Vries, vertrouwenspersoon van Nabil B. Nabil B. wil dat er geluisterd wordt, dat er afspraken gemaakt worden en dat die afspraken ook nagekomen worden. Het zijn eigenlijk hele normale dingen. Maar de frustratie loopt op als blijkt dat hele normale dingen niet meer vanzelfsprekend zijn. Dat brieven niet worden beantwoord. En wat ik al zei, afspraken stelselmatig niet worden nagekomen en de tijd maar verstrijkt. En de spanningen bij de familie oploopt, de bejegening van de familie, die laat echt enorm te wensen over. Ik zit een jaar in dit dossier nu, ik ben daar van dichtbij getuige van. En ik vind het schrikbarend. De familie wordt vaak toegesproken alsof het een gedetineerde is die op proefverlof gaat en de laatste instructies meekrijgt. Het is allemaal dwingend, het is een dictaat. Terwijl dit om onschuldige mensen gaat die slachtoffers zijn. Hun broer, hun zoon is vermoord. En de manier waarop zij worden bejegend past daar totaal niet bij. Begrijpt u het, waarom dit zo gebeurt? Want je zou denken dat het Openbaar Ministerie er alle belang bij heeft om te zorgen dat dat allemaal op orde is. Ja, voor de buitenwacht is dit misschien moeilijk te begrijpen. Want je denkt, dit is het grootste, belangrijkste proces wat in Nederland gevoerd wordt. Dan zet je alles op alles om dat goed te laten verlopen. Maar nu ik een jaar hierin zit, kom ik tot de ontdekking dat die instelling bij het Openbaar Ministerie in ieder geval niet leeft. En dat er heel veel zaken fout gaan. Dat er langs elkaar heen wordt gecommuniceerd. Afspraken niet worden nagekomen. Noem het allemaal maar op. En eigenlijk moet ik concluderen, dat is hard, dat men niet berekend is op het instituut kroongetuigen om dat goed ten uitvoer te brengen. Men wil het wel. Men wil wel graag gebruik maken van zo'n persoon, maar alle verplichtingen die daarbij horen, ja, daar zijn ze niet op berekend. Ja, en dus is dit een hele interessante stap van Nabil B. Wat kan hij, Matthijs, bereiken door te stoppen met meewerken? Want daarmee wordt de veiligheid van zijn familie volgens mij niet bepaald beter. Nee, maar dit is het enige wat hij nu kan doen. Het is zijn enige machtsmiddel. En het is niet voor het eerst dat dit gebeurt. In 2019 stopte hij ook al een keer met verklaringen afleggen toen hij een conflict had met het OM. We hebben het ook in andere zaken gezien. Denk aan Peter Laes, kroongetuige in het passageproces. Die lag voortdurend overhoop over zijn beschermingsprogramma. En hij stopte meerdere keren met verklaren. Overigens heeft Nabil B. zijn verklaringen al lang en breed afgelegd. Hè. Hij is er al meerdere keren ook over aan de tand gevoeld. Maar zeker niet voldoende als het aan de advocaten van de andere verdachten ligt. Het is misschien niet onontbeerlijk, maar wel heel wenselijk dat hij weer gaat praten, dat hij weer vragen gaat beantwoorden. En misschien gebeurt het ook wel weer, hoor, later. Hij heeft zijn medewerking opgeschort, laat ruimte voor terugkeer daarmee. En bij eerdere vergelijkbare incidenten werd er allemaal achter de schermen flink onderhandeld en kwam de kroongetuige uiteindelijk toch weer terug naar de rechtbank. Ja, dat is ook misschien een manier van onderhandelen, kan ik mij zo voorstellen. Verslaggever Matthijs van der Wiel, dank je wel. Nog even naar de files, Bianca Damink. Veel files worden inmiddels vrij snel korter. Het enige dat nog echt opvalt is de A12 van Arnhem naar de Duitse grens, want daar heb je nog 20 minuten vertraging. Het is tussen knooppunt Velperbroek en de afrit Beek en het komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En er is meer nieuws. Topman Ben Smit van Air France KLM krijgt zijn miljoenenbonus. Bijna 80% van de aandeelhouders was voor. De Nederlandse staat niet. Wel zijn er voorwaarden aan de bonus gesteld. Smit krijgt het aandelenpakket later dan gepland, in 2023. En ook moet het bedrijf dan 3/4 van de Franse steun hebben terugbetaald. En inwoners van Leidschendam balen van de verkeerschaos die er is ontstaan sinds de komst van megawinkelcentrum Mall of the Netherlands. Er ontstaan complete verkeersinfarcten, zeggen ze bij Omroep West. Het staat helemaal stok en stokvast, heel Leidschendam. Je kan geen kant meer uit, je kan zelfs je parkeerplek niet meer uit. En toeteren, heel agressief. Het zijn gewoon gevaarlijke situaties. Ik heb een buurman op de motorkap zien liggen. Maar we zien ook dat de hulpdiensten bijvoorbeeld vaststaan. Als je normaal 8 minuten rijdt, dat doe je nu 45 minuten over. Ja, en over die hulpdiensten. Het nieuwe winkelcentrum ligt pal naast het ziekenhuis. De bewoners vragen zich af waarom niemand daar vooraf aan gedacht heeft. Nog even naar voetbal. Bondscoach Frank de Boer heeft bekendgemaakt welke 26 spelers het Nederlands elftal deze zomer Europees kampioen moeten gaan maken. Er zitten twee jonkies bij, Jurien Timber en Cody Gakpo. Gakpo die zitten bij de definitieve selectie, net als Quincy Promes en Wout Weghorst. Op de persconferentie vertelde de Boer dat het moeilijk was om de definitieve selectie samen te stellen. Het is altijd ingewikkeld. Kijk eens, de kwaliteit van verschillende posities van spelers ligt heel dicht bij elkaar. Dus ja, je moet keuzes maken uiteindelijk. En dat is niet leuk. Anderzijds hoort dat gewoon bij professie. Dat heb ik ook gedaan. Maar het was niet makkelijk, dat zeker. Wat was het moeilijkst? Is er één beslissing waar je van denkt van ja, daar heb ik slecht van geslapen? Nou, eigenlijk bijvoorbeeld een Kenny Tete bijvoorbeeld. Babel lastig. Eerder al waarschijnlijk? Babel, die had ik al eerder natuurlijk geïnformeerd. Steven Bergwijn is ook lastig. Altijd erbij gezeten? Je is er vaak bij geweest, ja. Promes is terug in de selectie. Ja. Met Promes haal je ook de zaak Promes in de selectie. Voel je dat ook zo? Is dat toch ergens een tikkende tijdbom? Nee, dat vind ik niet. Nogmaals, in Nederland is het nog steeds zo dat je onschuldig bent, zolang je nog niet veroordeeld bent. Dus dat is hij. In mijn ogen speelt er op dit moment niet. Hij speelt gewoon heel goed in Rusland. Ik denk dat hij een toegevoegde waarde kan zijn voor ons. Heb je je geïnformeerd of laten informeren over of daar iets in kan gebeuren in de komende maand, in die strafzaak? Want dat lijkt me vervelend voor jou, als dat tijdens de EK-ontwikkeling. Ja, natuurlijk heb ik me laten informeren. En, normaal gesproken is er niks aan de hand op dit moment. Nee. Tenminste, is er niks gaande. En dan weegt het sportieve zwaarde. Speelt bij hem ook dat hij... Ja, sportieve zwaarde? Ik kijk gewoon... Vind je helemaal niet dat er ergens een morele afweging zou kunnen zijn omtrent de speler? Ik bedoel, het is nu... Ja, maar dan... Je kan ook zeggen, als hij uiteindelijk onschuldig is, en dat denk ik, dan wil ik niet zo'n speler een EK ontnemen. Wat is het doel? Dit EK. Het doel is het EK winnen. Wie weet, dat zou mooi voor ons allen zijn. Frank de Boer in gesprek met Jeroen Stekelenburg. Waar is Waldi? Die is vandaag in de Korenaarstraat. Dat is in Delfshaven in Rotterdam. Bij wie ben je op bezoek, Waldi? Hi Lara, ik ben op bezoek bij Nasrin Nasibdar. Vandaag luiden 15 burgemeesters de noodklok bij het kabinet. De nieuwe regering zou flink moeten investeren in achterstandswijken in steden. 1 miljoen mensen leven volgens hen in structurele armoede. Er zijn onderwijsachterstanden en er zou een voedingsbodem zijn voor criminaliteit. Dingen waar het gezin van Nasrin en haar 4 kinderen ook mee te maken hebben hier elke dag in Delfshaven. Zit in de woonkamer. Je hebt de kinderen niet weggestuurd. Nee, ze zijn zelf weggegaan. Maar ze zijn gewoon weggegaan. Ja. Ze zijn wel allemaal thuis. Ja. 4 tieners. Ja. 21 zelfs. Ja, 21. Ja. Hoe was je dag vandaag, Nasrin? Rustig. Overleven. Elke dag zoals elke dag. Dat is het ook echt elke dag? Ja, dat is ook dan sta je bij stil elke dag ook? Bij dat nee, het is gewoon een soort van automatische piloot wat op een gegeven moment is geworden. Ja. Ja, ik neem altijd een paar fragmenten mee. Nasrin, de burgemeesters kaarten dus onder andere de problemen van structurele armoede aan. Als eerste hoor je een bekende, dat is je eigen zoon, Zakaria, die ooit meedeed in een sierenspotje over armoede. Luister. Wat vind je het moeilijkst bij het opgroeien in armoede? Om te zien hoe mijn mama zichzelf tekort doet. Zoals sokken aan ons geven als het winter was. Of het laatste beetje eten aan ons geven. Ja, hoe is het om dit weer te horen? Kom binnen. Heel emotioneel, ik voel het helemaal in mijn buik. Ja. En dat is gewoon... Ik weet dat ik het stukje had gezien. En ik moest wel gewoon huilen rond. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook heel indrukwekkend. Je bent onder andere in de schulden geraakt door je ex-man. Je zit in schuldhulp, je bezoekt frequent de voedselbank. Je hoort het net in het... Nou ja, je weet het, maar voor de mensen thuis, die horen het in het videootje. Je kan je kinderen niet altijd geven wat ze willen of wat jij ze wil geven. Maar dat gebeurt vaker, hè? Ook op school, toch? Ja, ja, dus, ja, weet je, de maatschappij is zo dadelijk aan het veranderen. Kijk, wij kenden vroeger van, je hebt gewoon een pen en je schrijft gewoon op papier. Tegenwoordig is, je moet een mobieltje hebben om je agenda erbij te pakken. Je moet alles opschrijven, je moet een laptop hebben. Mm-hmm. Van alles om verder te kunnen studeren. Ja. Dat met de laptop is nog een ding geweest afgelopen jaar tijdens corona, thuisonderwijs. Ja, 4 kinderen thuis. Ik heb 1 laptop die het half deed, 2 kinderen met examen. Wie ga je de laptop geven? Ja. Vervolgens basisschool die heel erg moeilijk deed. Van, Zakaria die is niet op online. En ik zeg, wat moet ik doen? Ik heb geen 4 laptops. Ja. Dit is thuissituatie. Nou ja, een van je oudere dochters die kon zelfs niet een studie doen omdat een laptop ontbrak. Ja, nou, zij ging afstuderen van de HAVO en ging naar HBO in Breda. En daar moest ze eigenlijk een MacBook hebben. Ja. ik heb dat niet. En vervolgens heeft er toch iemand dat kunnen doneren aan haar toe. Ja, gelukkig. Die oproep zag staan. Het vervelende van armoede is, want jij je leeft in armoede, je zit in de schuldhulp, is dat je het ook doorgeeft aan je kinderen eigenlijk op deze manier. Ja. Hoe is dat voor jou als moeder, als je daarover nadenkt? Ik probeer het te breken. Ik probeer die ring te breken om zoveel mogelijk te kunnen geven aan hun wat ik kan. En daarbij is gewoon, ja, klinkt heel gek, overal een oproep doen. Ja. Wie kan mij helpen om hun verder te laten studeren, om een goede baan te kunnen krijgen en ook die vast te kunnen houden. Ja, nou is criminaliteit ook echt een ding in de buurt, en drugsgebruik. Je vertelde me net van tevoren, je houdt soms je hart vast als je zoon naar buiten gaat. Ja, dat is mijn oudste zoon, de ene jongste. Hij vraagt heel vaak, mam, mag ik naar buiten of mag ik met hem daar of daar? En dan hou ik mijn hart echt wel vast van, wie ga je tegenkomen? Ja, weet je, het zijn jongeren. Ze kunnen nieuwsgierig worden en dan, dat blijft toch een angst voor mij. Oh, hoe bereid je ze daarop voor? Met heel veel praten. Ik praat heel veel met ze en ook gewoon de waarheid vertellen. Wat er gebeurt en wat er heeft plaatsgevonden, ook in de wijken. Er is veel criminaliteit ook in Delfshaven, hè? Zeker de afgelopen paar jaar. Zeker. Een belangrijke vraag is om niet in een negatieve spiraal te raken. Hè? Hoe doe je dat? Hoe ga je ermee om, jijzelf? Het is altijd natuurlijk, ik ben zelf vrijwillig in diverse groepen. Ik hou me er gewoon ook echt mee bezig. Mm-hmm. Het doorgeven met wijkagenten, buurtbestuur. Om de toch, bescherming. Buitenstaande die zal luisteren, zal denken, ja joh, verhuis dan toch. Is makkelijk gezegd dan gedaan. Is heel makkelijk gezegd dan gedaan. Want je weet, kijk, criminaliteit is overal. En je weet niet waar je terechtkomt. Hier weet je tenminste de buurt. Ja. Je weet de wegen van de. Ik wens je heel veel succes, Nasrin. Dank je. En sowieso bedankt voor je openheid. En ook over je situatie, want niet iedereen die durft dat zo te doen. Dank je wel. Alsjeblieft, dank je. Ja, mooi. Nasrin, dank je wel voor je verhaal. En Waldi, tot morgen. Syrië gaat naar de stembus vandaag en al doen er behalve president Assad nog twee kandidaten mee. Het staat al vast dat Assad aan het einde van de dag gewonnen heeft. En kan beginnen dus aan een nieuwe ambtsperiode van 7 jaar. Correspondent Daisy Moore is voor het eerst sinds lange tijd weer in de Syrische hoofdstad Damascus. Daisy, hoe verloopt die verkiezingsdag tot nu toe daar? Ja, nou, ik was net nog bij een stembureau en daar wordt het allemaal heel serieus genomen. Er zijn vrijwilligers die de hele dag helpen. Mensen komen vooral in groepen om te stemmen, dopen als bewijs hun vinger in de paarse inkt. Eerder op de dag stemde Bashar al-Assad zelf in Douma, een van de zwaarst getroffen buitenwijken hier van de hoofdstad. Een symbolische plek voor hem om nog maar weer eens te laten zien wie er hier stevig in het zadel zit. De mensen die je hier spreekt in regeringsgebied vertellen heel enthousiast over hun ervaring van vandaag. Ik kwam een groep vrouwen tegen bij het stembureau en die vertelden me dit. Ja, hopelijk zullen deze verkiezingen tot een betere toekomst leiden, zeggen deze vrouw. Vooral voor onze kinderen en de hele Syrische bevolking. Maar als het toch al vaststaat dat Assad gaat winnen, deze, waarom zijn er dan überhaupt verkiezingen? Kijk, hier in regeringsgebied is dit een kans om nog maar weer eens te onderstrepen dat hij stevig in het zadel zit. Na al die jaren oorlog, gekozen door het volk vandaag. Maar de verkiezingen zijn natuurlijk alleen in regeringsgebied. Dus in oppositiegebied, waar ook heel veel intern ontheemde Syriërs nu wonen, waren er vandaag demonstraties en worden deze verkiezingen één groot theater genoemd. Een zwarte dag. Ook internationaal worden de verkiezingen afgekeurd als schijn. En het antwoord is hier dan, dat kan iedereen wel vinden, maar laat ze zich met hun eigen zaken bemoeien. Hier doen wij het zoals wij willen. En je moet ook niet vergeten, verschillende Arabische landen zoeken de laatste tijd weer toenadering. En dat is voor Assad een goed teken. En wat vinden de andere kandidaten eigenlijk die meedoen vandaag van deze gang van zaken? Ja, er zijn twee andere kandidaten die heel zorgvuldig zijn uitgekozen en goedgekeurd. Ze moesten aan allerlei vereisten voldoen. We moeten natuurlijk nog even afwachten hoeveel stemmen zij dan zullen krijgen. Maar de verwachting is heel weinig. Bij het stembureau vanmiddag kwam ik iemand tegen uit het campagneteam van een van die twee andere kandidaten. Abdullah Abdullah, een voormalig onderminister. Hij had een t-shirt aan met zijn verkiezingsslogan en vertelde dat Abdullah als belangrijkste doel heeft de Syriërs die in het buitenland zitten, dus die gevlucht zijn, terug te halen en om samen het land op te bouwen. Maar toen ik hem vroeg of hij dacht dat deze kandidaat dan ook ging winnen, moest hij toch wel ook een beetje lachen. Want ik denk dat hij ook best goed wist dat zijn kandidaat niet heel veel kans maakt vandaag. Want wie de winnaar wordt, zoals we al zeiden, daarover bestaat ook hier weinig twijfel. En dat is de bestaande president Assad. Correspondent Daisy Moore vanuit Damascus. Daisy, dank je wel. Tot zover Nieuws in Kan. Straks dit is de dag met Thijs. Ja, Lara, het kan bijna niet anders. Wij praten zometeen ook over de baanbrekende uitspraak in de klimaatzaak tegen Shell. Is het vonnis terecht? En is het klimaat gebaat bij de uitspraak? Daarover gaan we discussiëren. Straks hier op Radio 1 dus. En de hoofdpunten van het nieuws. Freddy van Tijn staat al voor u klaar. Ik wens u een heel fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. De capaciteit op de intensive cares wordt teruggebracht van landelijk 1550 IC-bedden voor coronapatiënten naar 1350, schrijft demissionair minister Van Ark aan de Tweede Kamer. Zo komt er weer meer ruimte voor de uitgestelde, reguliere en planbare zorg. Vorige maand schaalde het landelijk netwerk acute zorg op. Daarvoor moesten andere zorg verder worden afgeschaald, maar nu dalen de